بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. اليوم كما ترى 29 مويز ذو الحجة mwaka 1442 katika darsa ya kitabu Kifayatul Mutaabid wa Tuhfatul Mutazahid li fadilati Sheikh Abdul Razzaq ibn Abdul Muhsin al-Badr hafidhahullah ta'ala. Tuendelea na ahadith zinazofungamana na fadlu as-sadaqa, ikiwa tulikuwa tumeanza katika vikao vilivyopita hadithi ya Abi Huraira radhiyallahu anhu, sab'atun yudhilluhum Allah yawma la dhilla illa dhilluh. Tulisimamia katika kipengee wa rajulun da'athu imra'atun dhatu mansibin wa jamalin فقال إني أخاف الله تعالى. كتك تعليق الشيخ عبد الرزاق حفظه الله تلفكية منينو أليو أنكو كتوكك ومنوشووني ابن رجب الحنبلي رحمه الله قال أن أعرابيا راود أعرابية في الصحراء عن نفسها. أهابا لكوا زمومزيا كوسو هي سهيم ولتاج متوم صلى الله عليه وسلم إني أخاف الله لكوا ننهيلي أتكي كان مسلام أليوك دائما بلي مجفعك kila nafsi yake inapomvutia katika kufanya maasi amkumbuke Allah subhanahu wa ta'ala. Inni akhafu Allah, mimi namuogopa Allah subhanahu wa ta'ala, sababu hakuna kinachomzuia mwanadamu kutokana na maasi kama kumuogopa Allah subhanahu wa ta'ala. Bimaana kila anachokifanya akifanya kwa ajili ya Allah, na kila anachokiwacha akiwacha kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, khaufan min Allah, wana maasi yawacha sababu Allah amemwamrisha kuyawacha, akiwa katika hali ya kuwa amuogopa Allah subhanahu wa ta'ala. Akaeleza hili tukio hapa kutoka kwa mwanachuoni Ibn Rajab, anitaja katika رسالة التوحيد وتحقيق كلمة الإخلاص. يقول ابن رجب، ذكر ابن رجب رحمه الله أن أعرابيا راود أعرابية في الصحراء عن نفسها. بدوي موجة ألمتاك منمك وكي بدوي كنيوم من نفسياك kwa ajili ya tendo chafu la zina. Waqala fi jumlati kalamihi laha fi igra'iha, katika jumla ya yale maneno aliyosema yule bwana katika kumghuri yule mwanamke na kumvuta katika ule uchafu. Qala mimman takhafin, kwani wewe muogopa nani? Nahnu fi makanin la yarana illa alkawakib, sisi tuko mahali hakuna anayetuona isipokuwa nyota zilizoko juu yetu ndizo zatuona, hakuna mtu anayetuona. Faqalat tilka al-a'rabiyya, yule mwanamke wa kibedui akamwambia yule bwana, wa aina mukawkibuha aina mukawkibul kawakibi khaliquha, yuko wapi aliyeziumba nyota yule aliyeziumba hizo nyota zinazotuona yuko wapi? Fatawakafa, yule bwana akasimama akajizuia na kile kitendo alipokufishwa kumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala. Khawafathu billah, kwa hiyo huyu mama akamwogopesha huyu bwana kumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala. وهذا الوازع أعظم وازع وأكبر رادع على الإطلاق. هكونا كيكوبو كنشمزوية من آدام كتكمان كفاني معصية كما ككمبوكا كموغوبا الله سبحانه وتعالى. هكونا نندي وتجي أنفانه وهيزي دول الكفر أمباز وسيما ومين دليا لو كما والله أسيكم موجا كتزيموا تا مساما ويلتو karifa itakayotokea katika nchi kama zile mtashangaa, na haya yamerekodiwa katika historia. Moto umepotea jiji fulani kubwa katika nchi ya Marekani ama katika nchi ya Ufaransa, wasikia kumenajisiwa wanawake kadhaa, kumevunjwa maduka kadhaa, tatu kupotea, umeme umepotea, basi ukaona giza, watu wakiingia kwenye maasi, kumaanisha kuwa hakuna kinachowazuia wao kufanya yale wanaotaka kuyafanya katika maovu isipokuwa ni kuogopa serikali. Na ndio maana wana kazi kubwa sana kule polisi katika kutaka kulazimisha amani katika miji yao. Lakini mji ukienea Uislamu, wakawa Waislamu wale wamtambua Allah subhanahu wa ta'ala, wamuogopa Allah subhanahu wa ta'ala, basi kuwe kutakavyokuwa, hawa tayari wana kitu chaitwa inni akhafu Allah. Vile takavyokuwa, hawezi kufanya jambo lolote baya akijua kuwa yuko yule anayemuona kila anachokifanya subhanahu wa ta'ala. Qala yaqulu al-Imam Shinqiti rahimahullahu ta'ala, Muhammad al-Amin Shinqiti sahibu adwa'i al-bayan رحمة الله عليه وسلم، اعلم أن الله تبارك وتعالى ما أنزل من السماء إلى الأرض واعظا أكبر ولا زاجرا أعظم مما تضمنته هذه الآيات الكريمة وأمثالها في القرآن، من أنه تعالى عالم بكل ما يعلمه يعمله خلقه. Jua ya kuwa Allah tabaraka wa ta'ala hakuteremsha kutoka mbinguni katika hii ardhi mawaidha, au yule anayewapa mawaidha waja wake mkubwa zaidi na kuwakemea na kuwakataza mkubwa zaidi kama yale yaliyomo katika hizi aya tukufu, alikuwa ya tafsiri aya na mfano wake katika Qur'an, aya zinazozungumza kuwa Allah subhanahu wa ta'ala awaona waja wake kwa yale wanayofanya, na ni mjuzi wa kila wanachokifanya viumbe wake. Raqibun alayhim laysa bighaibin amma yaf'alun falanqussanna alayhim bi'ilmin wama kunna ghaibin falanqussanna alayhim bi'ilmin wama kunna ghaibin. Kila walichokifanya waja siku ya kiyama watasimuliwa kwa ujuzi wa hali ya juu, biilmi wama kunna ghaibin, yote Allah ameona. Na ndio pale mja akipewa kitabu chake akayaona yaliomo katika kile kitabu, ikiwa ni mkosefu akasema mali hadha alkitabi la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha wawajadu ma amilu حاضر. Kila ulichokifanya ukikuta pale katika kitabu chako, hakuna kubwa wala dogo limeachwa. Wala yadhlimu rabbuka ahada, na Allah subhanahu wa ta'ala hamdhulumu yoyote katika mja wake. Qala وضرب العلماء لهذا الواعظ الأكبر والزاجر الأعظم مثلا ليصير به كالمحسوس jambo la muraqaba, kujua kuwa Allah awaona kwa yale mnaoyafanya. Wanaovioni wakapigia mfano wanamna Allah alivyotumiliza maonyo na mawaidha kwa waja wake, kwa mfano ambao ni kana kwamba wauona kwa macho. Mfano upi? Faqalu, chukulia huu mfano, mfano wa ajabu sana. Law faradna anna malikan qattalan lirrijali saffakan lid-dima shadid al-batsh wan-nakal ala man intahaka hurmatahu dhulman wa sayyafuhu qa'imun ala ra'sihi. Tuchukulie mfano kuna mfalme kiongozi, qattalan lirrijali, ni muuaji sana wa watu, auwa kweli kweli, hajali jambo la kuua, tena amwaga sana damu, ni mkali sana kuadhibu. Lakini wale wanaoyafanya yale ambayo yeye ameyakataza kwa dhulma, mwadilifu, bimaana hakuui wala amwagi damu yako isipokuwa ukifanya jambo kwa dhulma. Yo fanya dhulma, kata kichwa, achelewi. Wasayafuhu qaimun ala rasi, mkataji vichwa yule sayaf, anaishika upanga, amesimama ubavuni hapa mwa mfalme, akimwambia tu kata kichwa, kata, achelewi. Wanatu mabsutun lilqatli, na ngozi ile utandikwa chini, ikiwa mtu atakatwa kichwa. Zamani walikuwa wakitandaza ngozi ili ile damu isichafue pale mahali, kwa wakatwa kichwa waangukia pale, kisha enda kumwaga huko nje huko damu, safisho huko tayari imetandikwa pale. Yani yeye daima apenda tu kuona damu imemwagika, yuko pale. Lakini damu ya nani? Ya madhalim. Hamdhurumu mtu, damu ya dhalim mwaga hapo, kata kichwa, yuko pale amekaa. Qala wasaifu yaqturu daman, umeingia kwa yule mfalme wa kutoa ule upanga, watona tona damu. Shona hii picha, umeingia kwa kiongozi, aua kweli kweli, na mkataji vichwa yuko ubavuni, ngozi imetandikwa pale, wewe umeingia kwa kutapanga la tona damu, utakuwaje? Waingia kwa kiongozi kama huyo. Tena wa haula hadha almalik alladhi hadhihi sifatuhu jawarihi wa azwajihi wa banati, ukiingia ule mfalme wamemzunguka banati zake, wake zake na vijakazi wake wako pale, umeingizwa kwa ule mfalme. Fahal tara anna ahadan min alhadirina yahumu biribatin au biharamin yanaluhu min banati dhalika almalik wa azwajihi, je, hivi waona kuna mtu aweza kuingia pale akajaribu tu kutaka kufanya uchafu na banati wa yule mfalme ama wake zake, wamesimama hata kuangalia hivi ataweza? Wa huwa yanzuru ilayhi, na yule mfalme amtizama hivi, amwangalia macho yake, angalia wapi na angalia nini. Wa alimu bi annahu muttali'un alayhi, na yuwajua kuwa huyu mfalme aniangalia mimi sasa hivi, aweza kufikiria kufanya jambo lolote pale? La wa kalla, haiwezekani. Bal jami'u alhadirina yakununa khaifin, wote waliohudhuria pale watakuwa na nini? Na hofu. Qala wajilatun qulubuhum khashi'atun uyunuhum sakinatun jawarihum, utaona nyoyo zao zina hofu, macho yao yamedhalilika kabisa, yaangalia chini, viungo vyao vimetulia. Khaufan min madha? Khaufan min batshi dhalika almalik, waogopa isije yule mfalme akawapatiliza, sababu yule mfalme auwa hajali. Wala shakka walillahi almathalu al-a'la anna rabba as-samawati wal-ardi jalla wa ala ashaddu ilman, na kuna shaka walillahi almathalu al-a'la ay al-wasfu al-a'la, kuwa Allah subhanahu wa ta'ala mola mlezi wa mbingu na ardhi ana ujuzi zaidi kuliko huyo mfalme juu ya vitendo vya waja wake. وأعظم مراقبة وأشد بطشا، نا الله سبحانه وتعالى أوانا زيدي وجواك، نا عذابياك نكال زيدي كلكو ينكتاوتو فيشو، وأعظم نكالا وعقوبة من ذلك الملك. وقال وحماه في أرضه محارمه نهكون أن يليندا يلي ألي يحرميش كما الله سبحانه وتعالى كلكو يلمفلم ينفو يليندا يكي. فإذا لاحظ الإنسان الضعيف أن ربه جل وعلا ليس بغائب عنه أكلاحظ منادام أمين ضعيف كو ملواك مليزي yupo pale hayuko ghaib amuona kwa yale anayofanya. Wa annahu muttali'un ala kulli ma yaqulu wa ma yaf'alu wa ma yanwi, na kuwa Allah amuona yote anayosema ayasikia, yote anayoyafanya ayaona, yote anayoyanuia ndani ya moyo wake ayajua. La na qalbuhu wa khashiya Allah ta'ala wa ahsana 'amalahu lillahi 'azza wa jalla. Moja kwa moja moyo wake utakuwa mlaini, atanyenyekea kwa kumkhofu Allah subhanahu wa ta'ala, na atatengeneza amali zake kwa ajili ya Allah. Ndio ihsani an ta'budu Allah ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Ili jambo kidhihisi ndani ya nafsi yako, kila nafsi yako inapokupelekea katika kufanya maasi, basi biidhnillah ta'ala itakuwa ni sababu ya kukuhifadhi. Fa idha istahdhara almar'u anna Allah yarahu wa anna Allah muttali'un 'alayhi wa anna Allah la takhfa 'alayhi khafiya wa anna batshahu shadidun wa 'iqabahu alimun wa taharraka fi qalbihi alkhawfu min Allah fala yumkinu an yufariqa alfadilata wa yuqarifa alradila. Mja akihudhurisha katika moyo wake kuwa Allah amuona na kuwa Allah amuangalia kwa kila anachokifanya na kuwa Allah hakifichikamani chochote kutokamana yeye na kuwa adhabu yake ni kali yenye kuumiza, moja kwa moja moyo wake utataharak katika kumkhofu Allah subhanahu wa ta'ala, kumuogopa Allah, na haiwezekani kuyawacha yaheri akaenda akayafanya machafu. Haiwezekani. Moyo wake moja kwa moja utaelekea kwenye nini? Kwenye kheri, na utakuwa mbali kutokamana na machafu. Kiufupi, dawa ya mtu kujiepusha na machafu ni yakumbuke alam ya'lam bi anna Allah yara, alam ya'lam bi anna Allah yara. Je, hajui kuwa Allah yuamuona kwa yale anayofanya? Leo katika sehemu nyingi kumewekwa CCTV, bi maana kile unachokifanya, ile kamera ya kuvuta tu unachokifanya. Wallahi uqsim lakum billah, mtu akiona ile kamera ya mvuta hivi hawezi kufanya jambo lolote baya, labda amepita mipaka katika uovu. Aona mimi pale nitaonekana nikiwa naiba, nikifanya jambo lolote nitaonekana pale. Utamwona ajipurukusha pale, huyo ndo zake. Kwa nini ajua? Kwa sababu hata misikitini leo kuna baadhi ya misikiti imewekwa CCTV katika sehemu ya viatu, ndio salama yao ikawa. Hata ikawa ile kamera mbovu iwekwa tu pale, basi ndio vile viatu vitasalimika vya Uislamu wasiibiwe msikitini. Bali kuna wengine huiba. So nishaona clip moja hivi, mmoja ameiba, akiangalia hivi kumbe kuna CCTV, akaregesha taratibu kisha akaomba msamaha. Bwana samee bwana. Alafu akaomba msamaha kwa vitendo, kisha huyo akaenda zake, akawaacha kile chukiba. Na hawa atakaomuona nani? Ni binadamu kama yeye. Ni binadamu kama yeye. Sasa sisi tuogopa kuonekana na binadamu wenzetu katika njia ambayo si sawa. Hatuogopi kuwa kuna Allah subhanahu wa ta'ala atuona kwa kila tunachokifanya. Hili likitembea katika moyo wako litakuza kumuogopa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa kila unakokwenda Allah subhanahu wa ta'ala akuona hapa tulipokaa Allah subhanahu wa ta'ala atuona yale tunayoyafanya, asikia tunayozungumza, kila kitu kiona. Salli rak'atayn, usha swala kamili, usha swali nika swali usali. Kwa hivyo kila anachokifanya mja ajue kuwa Allah subhanahu wa ta'ala amuona. Kwa hivyo achunge. Na ndio pale Allah subhanahu wa ta'ala Abu Jahal alipokuwa amkataza Mtume sana kuswali kwenye Al-Kaaba, Allah subhanahu wa ta'ala na vile vitisho vyake alivyovitoa kwa Mtume sana wasema, alam ya'lam bi anna Allah yara kalla la illam yantahi lanasfa'an bin nasiyah ناصية كاذبة خاطئة فليدع ناديا سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب. ألم يعلم بأن الله يرى هجويك والله وموانا كلا نتكفانيا الله هشينكم وانغميزا أمتشي أمتون وسلمك ويندي وأنا وفوسي وينجي كبيسة في مكة. الله من بي فليدع ناديا na aite hao jamaa zake wanaokaa na yeye katika vikao vyake ambao yuamini kuwa waweza kumnusuru, awaite. Sanad'u az-zabaniya, na sisi tutawaita malaika wa motoni. Ghiladun shidad, kisha tuone mshindi atakuwa nani. Alhasil, jambo la muraqaba lamsaidia sana mja katika kurudi nyuma kutokamana na mengi katika maasi ambayo mwanadamu huteleza akayafanya. Na hii haimaanishi kuwa mtu atakuwa masum, hakosei kabisa, lakini pindi anapoteleza pale pale, ikiwa ni mtu ambaye hili jambo alihudhurisha katika moyo wake, atakuwa ni wa haraka kurudi kwa nani? Kwa Allah subhanahu wa ta'ala, na kutubia kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Na mara nyingi itamweka mbali na maasi, mbali kabisa na maasi. Wallahu almusta'an. Qawluhu wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lamu shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Kwanza hapo inshaallah ta'ala, na wa rajulun dhakara Allah khalian fa fadat 'aynahu. Tumalizia katika kikao kitakachokuja inshaallah ta'ala, ili tuingie katika hadithi inayofuata. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك، وبارك الله فيكم.